μου σου λείψα, ακούς τη φωνούλα μου, ε. Ναι, τρέχα αντίστροφα για να ακούσω τη φωνούλα σου. Ναι, να πω ότι έκανα και εγώ το ίδιο, θα πω ψέματα. Εγώ την άκουγα κάθε μέρα τη φωνούλα μου. Είμαι και, είναι τα τυχερά αυτά τη δουλειά. Έλα, να είσαι καλά. Θέλω να πω επίσης. Α, κι άλλο, έχουμε και δεύτερο. Πριν που βάλατε την ομιλία του Παπανδρέου. Του μεγάλου Παπανδρέου. Ναι, ναι, του γέρου. Του τεράστιου. Του Μικέσο. Όχι του γέρου, του μεσαίου. Του μεσαίου, Μικέσο. Ναι. Ναι. Λες και ο γέρος έκανε λιγότερο κακό, τέλος πάντων. Όχι, απλά ο μεσαίος ήταν καλύτερος στην παπάτσα. Το είχε εξελίξει. Δηλαδή, ο πρώτος είχε μάθει στο Κασίδι, ο δεύτερος ήταν επαγγελματίας. Το είχε σπουδάσει. Φοβίσκω ότι. Δεν ξέρω πότε ήταν το δεξάσιμο το Χάρι Κλίν. Το λαέ τη Σέρε Μάντρε, λέει τη Γκρέτσια Μωρέ. Δηλαδή, το είχε κάνει τελείως. Ο Χάρι Κλίν ήταν τελείως. Ωραία, τι το θες, αφιέρωση. Δεν ξέρω, κάνω. Δεν ξέρει. Έχω πρόβλημα. Αυτό με τις κόμενες που δεν ξέρετε τι θέλετε, πολύ μας έχει κουράσει να ξέρετε. Πάρτε μια απόφαση. Μία. Διάλεξε ένα. Δεν μπορείς να θες ένα πράγμα να αποφασίσεις το ένα, αυτό. Εγώ θέλω να κάνω αυτό που θέλεις να κάνεις εσύ. Αυτό δημιουργεί μια πίεση όμως. Εγώ θα κάνω αυτό, αλλά θα πρέπει να σε ευχαριστήσω ταυτόχρονα. Και αν δεν σε ευχαριστήσω, είναι μια πίεση από μόνο του, καταλαβαίνεις. Άστα διάλογα πια. Και μόνο που με απάντησες να ευχαριστήσω απίστευτο. Πώς σε λένε, μωρό μου? Δεν θα σου δώσω το όνομά μου. Το μικρό. Θα σου πω ότι είμαι ο Γεωπόνος. Τι είσαι? Γεωπόνος. Ή αλλιώς θέλω να με φωνάζεις ο μικρός Γεωπόρνος. Γεωπόρνος. Το Γεωπόρνος το περνάω, μ' αρέσει. Το Γεωπόνος βαριέμαι. Λίγο έχεις καμιά μυγοπαγίδα για να βάλω στα δέντρα. Στα ξινά. Τι άλλο, δεν ξέρω. Βάλε να μου πεις εσύ που είσαι Γεωπόρνος. Εξαρτάται τι έχει. Έχω πολλά θέματα, δεν μπορώ να ανοιχτώ τώρα. Δεν είμαι έτοιμος να ανοιχτώ. Έλα, γεια. Γεια σου, Τεκνάκη. Πώς θα πέρασες? Εξαιρετικά. Άλλο πράγμα. Έριξες κανένα γαμπτάκι? Όπως το πες. Έριξα κανένα γαμπτάκι. Όχι κανένα, άρα έριξες. Τέλος πάντων τώρα. Ας αυτά. Αυτά είναι παλιά. Αυτά είναι προεξόδου μνημονίου. Τώρα που είμαστε εκτός μνημονίου, τα ίδια θα λέμε τέτοια. Όχι, όχι. Τώρα δεν έχει. Τώρα έχει γαμπτάκι χωρίς όριο. ΣΥΡΙΖΑ πρώτη φορά, δεύτερη μάλλον, αντιμνημονιακά. Και καλά. Ωραία. Θα το πάρω επάνω μου δυνατά και θα σε βγάλω γκόμενο. Γιατί δεν μπορώ να σε περιμένω άλλο. Κοιμήθηκες καλά? Ναι. Αυτό το κάθισμα γίνεται σαν κρεβάτι. Εγώ είχα πάει για καφέ στο σαλόνι του μπαρ. Είναι τεράστιο. Και οι θέσεις του είναι για όλους τους επιβάτες. Σαν πεντάστερο ξενοδοχείο είναι εδώ. Και πάει jet. Σαν αεροπλάνο. Άσε που σήμερα έχει μελτέμια, αλλά δεν κουνάει καθόλου. Πού έφτασε η τεχνολογία? Τελικά τι είναι, αεροπλάνο ή ξενοδοχείο? Είναι το TerraJet. Πτήση 5 αστέρων. TerraJet, το μεγαλύτερο ταχύπλοο του κόσμου με τουρμπίνες αεροπλάνου. Προηγμένη τεχνολογία σταθεροποίησης για να είσαι ακούνητος όταν έχει μποφόρ, τα μεγαλύτερα ανακλινόμενα καθίσματα με υποπόδιο, κυλιόμενες σκάλες και έξτρα σαλόνια με μπαρ 400 θέσεων για όλους τους επιβάτες. Από Ραφίνα, Γιατίνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο και Άνδρο. TerraJet, τεράστιο σε όλα και ασύγκριτο. Και στις τιμές. Προσφορά γνωριμίας με εισιτήρια από 19 ευρώ στο cjets.gr. Ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Παιδάκι μου, ολόκληρο καλοκαίρι πέρασε και μία επανάληψη δεν έκανες. Πώς θα πας βρέτσι σχολείο? Μανά, σου έχω κάνει πολλές επαναλήψεις, αλλά πάμε ακόμα μία. Στο Athens Heart. Εκεί θα βρω τέλεια σχολικά, αθλητικά και gadget και θα κάνεις κι εσύ τις επαναλήψεις σου. Στο shopping. Κάντε τις σχολικές αγορές στα επώνυμα καταστήματα του Athens Heart και ανανεωθείτε με φθινοπορεινό shopping. Με ελεύθερη είσοδο στο μεγάλο πεδότοπο της Playmobil και 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ. Εμπορικό κέντρο Athens Heart. Το ζεις με την καρδιά σου. Πειραιός 180, κόμβος Χαμοστέρνας. Η Nova παρουσιάζει την τέλεια λύση οικονομίας. Συνδύασε ίντερνετ, τηλεφωνία και τηλεοπτικό θέαμα για όλη την οικογένεια μόνο με 26,77 το μήνα. Θες ακόμη περισσότερη οικονομία? Συνδύασε Nova Triple Play με Nova Energy για να κερδίζεις και στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Έλα τώρα σε ένα κατάστημα Nova. Προμηθευτής ρεύματος Βόλτον ΑΕ. Αρμόδια ρυθμιστική αρχή ΡΑΕ. Πέρνα, περνάει ο χάρακας με τη γομολάστιχα και με τις ξυλομπόγιες. Κάνε ξέγνιαστα τις σχολικές σου αγορές. Χρησιμοποίησε τις κάρτες της Εθνικής Τράπεζας στα καταστήματα MediaMarkt, Arena, Fila, Soconi, στα φροντιστήρια που καμισάς και στα παιχνιδάδικα μουστάκας και κέρδισε πολλαπλάσιους Go4More πόντους. Μάθε περισσότερα στο go4more.gr.